hepinizin dönüşü onadır. Bu Allah'ın hak olan vaadidir. Şüphesiz ki o önce yaratır. Sonra da iman edip salih amel işleyenleri adaletle mükafat vermek için onları huzuruna geri çevirir. Küfredenlere gelince, onlar için kaynar sudan bir içki ve inkarlarından dolayı da acıklı bir azap vardır.